e Centru Audiovisiv del Partit Naționalista îi prezenta e discurs li Edi Fenekadami, cap tal Partit Nazjonalista, għamel waqt mass meeting fil-Ħamrun fit-tlieta ta' Mejju 1981. Hussein, Maltin, Oaucin. Haddema, Maltin, Oaucin. Nazionalisti. Metal bira fil-axija. Mort fid-dar ċentrali tagħna għax kien hemm ikla organizzata mis-segretarjat għal fost il-ħaddiema. Kien hemm wieħed mit-tarzna u saqsejtu x'inhu ma jgħidu it-tarzna. X'derilhom mir-reli li kellna l-ġimgħa fil-għodu u qalli اللي ويهت لابوريس قالو ما كلكم شنيس قالو اشفيرو اللي انتم بارتد كبير اما الفستة تالحديمة هي الفستة تالبارتد تاحهم وينا نتعمل اللوم منو ريسبونسابلي في شاندر مالتا للدك للدك الهدم ينا للتامة اللي منو responsibly شاندر مالتا للداك الحديم تاترسنا يريح للحديم مالتي جياو اللوم يريح للحديم مالتي جياو اللوم اش يوم الحديم تاللوم موهيش يوم الحديم تسنينيلو سنينيلو الاول تميو كين يجي تلبرات حالا اليوم اللي يعصم اليوم اللي بيه ريدو اكبرو ويجدو الجليدة بين الكلاسيات كين اليوم تالوديو والمبادة إما وادو اكو كل شي بايزي فين ممش الليبرتا إما بايزي ديموكراتيكي لول تميو صار يوم ليقعد صار اليوم اللي فيه الحديمة كلها يحطسوهم معودين صار فرامنت الفستا تامين اريد يهدم بش يقلش يشكل تامين فرامن اريد يارى البروغرس تبايزو ميش القديم بالشول وعليك احنا ادين اتشالبراو وكل الاول تاميو اتشالبراين احنا للجمع متى كلي اوكازيون نتكلم فوق القادة في بايزنا تال يونيونز uwet illi issa jider ċar illi dan il-gvern illi ġielet bħala l-gvern tal-ħaddiema bħala l-gvern l-serva bil-ħaddiema illum jider ċar il-pjan li kellu dwar il-trade unions fajjiżna kien pjan maqsum fi tlet fażijiet fl-ewwel ħames snin tal-ħakma tagħhom raw kif għamlu u bidlu prinċipji fondamentali fis-sistema ta' trade unions fajjiżna. Ħaduha bdew joħduha bil-mod kontra xi unions li azzardaw jieħdu azzjonijiet industrijali kontra l-gvern u bdew jenunċjaw il-prinċipji illi ma tistax tagħmel azzjoni industrijali parzjali. Applikaw il-prinċipju illi meta xi ħadd jistrajkja talqu barra mill-post tax-xogħol. Ċaħdu ħafna mid-drittijiet li l-ħaddiema kienu akkwistaw bil-ġlida tagħhom tul is-snin. Bdew imbagħad it-tieni fażi tal-pjan tagħhom wara l-elezzjoni tal-1976 meta għamlu b'mod illi ġiebu l-mewt tal-General Workers Union bħala union ħilsa u llum f'pajjiżna kulħadd bir-raġun jitkellem u jagħżel bejn unions ħilsa u l-General Workers Union. U bħallum tmintijiem meta l-Prim Ministru mar jindirizza il-Konferenza Ġenerali tal-General Workers Union fil-fema tiegħu huwa ħabbar it-tielet fażi tal-pjan tiegħu biex Malta jinqerdu il-unions vera. U għeddet pratikament ta' notice għallhom lill-unions ħilsa illi jew jagħmlu bħal General Workers Union inkella mhux sejjer ikun hawn postom. Hemm bżonn għalhekk illi f'dawn il-ġranet meta l-ħaddiem suppost qiegħed jifraħ bil-festa tal-ħaddiema jifhem sew x'kien u x'inhu il-pjan tal-gvern illi għandna sal-lum. U għalhekk wieħed bil-problemi kbar li se jkollu l-gvern nazzjonalista ta' ftit xhur oħra se jer ikun biex jerġa' jagħti d-dinjità. Gvern nazzjonalista ta' ftit xhur oħra ikollu jerġa' jagħti d-dinjità, jerġa' jagħti s-saħħa, jerġa' jagħti l-funzjoni vera lill-unions tal-ħaddiema f'pajjiżna. Imma mhux problema wieħed se jien ikollu qudiemu l-gvern nazzjonalista. Gvern nazzjonalista se jkollu qudiemu problemi kbar. U wieħed mill-problemi kbar se jien ikun il-problema tax-xogħol f'pajjiżna. Il-gvern kien għamel pjan ta' 7 snin għalilna kien għaddieħ mill-parlament bliġi biex ħadd ma jkun jista' jbidlu. Dak il-pjan issa spiċċa u nistgħu nħarsu leh biex naraw jekk il-gvern laħaqx il-miri li kellu huwa stess. U naraw illi skont dak il-pjan l-aqwa fost il-miri li kien hemm dik illi f'pajjiżna ikun hawn xogħol produttiv għal kull min u lest u jrid jaħdem, dak il-mira ma ntlaħqitx. U nsibu illi fis-settur ta' direttament produttiv in-numru ta' dawk jaħdmu fl-aħħar tas-sena l-oħra kien 6,400 anqas milli kien suppost. Kien hemm ukoll fl-aħħar tas-sena li għaddiet 5,000 ifittxu x-xogħol u llum tafu kif in-numru ta' dawk bla xogħol qiegħed jikber minn ġurnata l-oħra. Tant li issa ħabbar il-Prim Ministru illi dal-waqt se jer ikollna korp tax-xogħol ieħor. Illum imissu jistħi il-gvern li għandna اللي ورا 10 سنين، ورا 10 سنين صحاح أرجعنا مرنا الداخل كنا في البدو وفي لقشول برودكتيف الحد المالتي سير يرجع يفري شول شكور فيهور تشول دان هو البيان ريبتوف كيف كل ضربة الجفرن يفرونتا البروبليما تانو أستا شول لما كينش كاباتي يقرد لما كينش كاباتي يسيب سولواتسيوني عليها مش سنة مش في 2 إما في 10 سنين صحاح يك واحد يارا الميري تدك البيان يسيبو كل اللي سكون البروغرام الالكتورالي تياو ستس الجفرن كن قال اللي كنام وست في 1971 ناس يهدمو مع الجفرن قال اللي كنام زون للنمرو تانيس يهدمو مع الجفرن ينقص باللي كم يستيكون ينستاب شغل برودكتيف في السيتور تالاندستريا اللوم 10 سنين ورا لي لومم 10 سنين صحاح اللومم 6000 يهدمو ديريكتامنت مالجفرن اكتر من اللي كنام 10 سنين إلو واللي اللورا الورد لسير حللنا دان الجفرن فتتشو روحنا في القسم تاع الشغل هو ورد اللي هو عار من السيتواتيون اللي كنا 10 سنين إلو اللوم البروبليمي هما اكبر من اللي كانوا 10 سنين إلو وطيب اللي ويحت يارا دقشين شنو لفت تدان شجرة عش الجفرن مارنا الشلوش يخلق في البايس داوك الفوستيت تا الشول شول برودكتيف اللي كنا وقتنا بزون جرى اللي الجفرن كلو ازيد بلكتر موت قوي التشي بايزنا صرنا اللوم ويهت من البايزي لكتر انتشاتي وطيب لمسمي لكم فتت نومري باش تفتكروهم في 1970 لحر سنة صحيحة تالجفر ناتيوناليستا اتهول متشة تالينكم كينتا 4 مليوني دين السنة سيركون تتليتا و 40 مليون ليرة اكتر من 10 ضربات لكن 10 سنين إلو مدوانا مداتي وجفيري لنحلسو فوق لفريت لنمبورتاو من برا لأننا بزن عش نمبورتاو كواز البزنيات تانا كلا في 1970 التشة مدوانا كانت 12 مليون اللوم صارت 47 مليون 4 ضربات اكتر من اللي كانت 10 سنين إلو اتهول من البولة في 1970 اتهول من البولة كان 2 مليوني و400 ألف ليرة دين السنة سيار يكون 49 مليون اجفيري 20 ضربة اكتر من اللي كان 10 سنين إلو ومتى نعيدو ونسمو داون المليوني امزون لتفمو لداون المليوني الجفرن ايات يجبرهم من انت كل واحد منا يك تقسم من راس الراس برزمبيو اتهول متشة تالينكم في 1970 كل مالتي حلص 14 ليرة الكل 136 تدن السنة يكنو واحد يارا شتحلسو فتشت الداتيو وتعصم الداتيو فوق البوبولاتيون السيف لعشر سنين إلو كنا نحلسو 40 ليرة ويسا نحلسو 150 ليرة u tista tibqa sejjerek. Imma forsi l-ikbar pejs iż-żieda l-aktar kbira kienet fil-bolla. U għalhekk aħna ngħidu m'għadiex illum is-sistema tal-liġi ta' assigurazzjoni kif kienet qabel. Illum il-gvern għamel taxxa biex biha ikun jista' jkopri il-bżonnijiet illi għandu l-pajjiż fosthom biex inżommu l-isptarijiet tagħna. It-taxxa u hemm bżonn tiftakruhom għax ħafna jinsew, ħafna forsi laqqas kienu jaħdmu għax kienu żgħar 10 snin ilu. Imma tajjeb li nfakkarkom li 10 snin ilu ħaddiem impjegat kien iħallas 12 ċentezmu fil-ġimgħa bolla u llum hija tħallas 2 liri u 24 ċentezmu, hija tħallas 18 darba aktar milli kien iħallas 10 snin ilu. L-iktar forsi mill-qutin huma dawk illi għal dal-gvern mhumiex ħaddiema, dawk illi jaħdmu għal rasom, dawk illi jaħdmu s-sija twali ġifieri, dawk illi għall ħares ma jkunux huma biex bl-inizjattiva tagħhom il-pajjiż jimxi l quddiem. Dawk kienu jħallsu 21 ċentezmu fil-ġimgħa 10 snin ilu u llum jħallsu l-inqas għax ir-rata tibqa' tola. Iħallsu 3 liri u 90 ċentezmu, 18 darba ta' dak li kienu jħallsu 10 snin ilu. Dan kollu jidher li ġara għaliex dal-gvern adotta prinċipju ta' tassazzjoni illi bih fil-fatt m'għamel xejn ħlief. Firex ix-xibka tat-taxxa. Mela mistel mhux jistama' qed jgħidu. Dal-gvern m'għamel xejn ħlief firex is-sistema ta' tassazzjoni biex fix-xibka dejjem jaqbad iktar nies. Iġifieri jaqbad dejjem aktar lill-iżgħar fost il-ħaddiema, lil dawk li jaqilgħu l-inqas fost dawk illi jaħdmu fil-pajjiż. U għalhekk it-taxxi telgħu verament kif inhuma llum. Pejs kbir li qiegħed jiġi mitlub iġorr il-poplu Malti. Imma tajjeb illi intom tifhmu wkoll x'konsegwenzi oħra ġiebet magħha il-politika żbaljata tal-gvern. Mhux biss ma ġibitx l-impjiegi f'xogħol produttiv illi kellna bżonn, mhux biss ġibet żieda enormi fit-taxxi f'pajjiżna, imma ġibet ukoll inflazzjoni li qatt ma rajna bħala f'pajjiżna. Il-kelma inflazzjoni jifhimha llum kulħadd. Jifhem li tfisser illi l-lira tal-bieraħ tiswa inqas mill-lira tal-lum u l-lira tal-lum tiswa inqas mill-lira ta' għada. U qatt f'pajjiżna ma kellna inflazzjoni bħal ma kellna f'dawn l-aħħar snin ta' dan il-gvern imsejjaħ tal-ħaddiema. U dan ġara wkoll, imħabba l-politika li beħxa biha dan il-gvern. Impona kontrolli fuq kontrolli li ma servew għal xejn ħlief biex joħolqu monopolji fejn ma kinux jeżistu u l-ħajja għoliet mhux bħal ma kienet tola dari u kienu jgħajru lilna. Il-ħajja għoliet mhux biss għax l-affarijiet qolew minn barra, imma liet qoliet direttament imħabba il-politika tal-gvern. Per eżempju, waħda mill-affarijiet illi introduċew f'daw l-aħħar snin kienet, smajtu għal-kelma kemm il-darba, l-Stabilization Fund. Għalonna illi suppost biex l-affarijiet fil-pajjiż ma jolewx għax jolew minn barra, qegħdin nibjaw l-affarijiet illi minn barra jiġu bl-irħis u għaw imponew taxxa fuqhom biex jiġbru il-miljuni. Politika illi waslet għall-inflazzjoni illi qatt marajna falta bħala. U dan tafuħ u jafuħ in-nisa tad-dar kollha. Imma tajjeb li wieħed ifakkar daqsxejn għax ninsew kieku kelli nsaqsijin lil ħafna minnkom hawn kemm kien rata l-ħobs 10 snin ilu, naħseb li ħafna jinsew li kien ħames soldi kien żewġ ċenteżmi u llum sar 10 sar 5 darbiet iktar milli kien. Jekk insaqsikom 10 snin ilu kemm kien bott ħalif li xkun ħalif, kemm kien. Għax huwa l-ħaddiem illi verament irid iġib il-pajjiżna l-qudiem. Hemm bżonn li pajjiżna jimxi l-qudiem. U biex pajjiżna jimxi l-qudiem soluzzjoni waħda hemm illi l-pajjiż ikollu verament xogħol produttiv, illi l-pajjiż ikollu verament servizzi, nagħtu servizzi li huma wkoll produttivi fis-sens illi jirrendu lill-pajjiżna. U hawn l-iżball kbir illi għamel fil-politika tiegħu dan il-gvern għal 10 snin sħaħ. Dan il-gvern flok verament għamel ħiltu biex iġib ix-xogħol produttiv għall-pajjiżna, mexa fuq dak li kien qal qabel u qal imbasta jkun hawn ix-xogħol, imbasta jekk hemm bżonn inħaffru t-toqob u narġgħu nimlewhom. Aħna ngħidulu tagħmel sewwa illi n-nies qiegħda ittihom ix-xogħol, imma n-nies qiegħda ma jiskużawx illi wara 10 snin se tarġa' ġġielhom iħaffru t-toqob u jimlewhom meta suppost kont wettom illi jkunu f'xogħol produttiv. Iċ-ċavetta għal progress ekonomiku f'pajjiżna hija l-industrializzazzjoni vera, huwa s-settur tas-servizzi illi nagħtu servizzi lil min, jiġifieri jiġi fostna bħat-turisti jew il min lest illi jinqeda bis-servizz tal-poplu tagħna. U biex tagħmel dan hemm ħaġa importanti ħafna fi żminijiet tal-lum. Hemm ħaġa importanti. Dik hija l-edukazzjoni ta' wliedna. Qegħdin ngħixu fi żmien meta ix-xogħol veru, ix-xogħol ta' industriji moderni jirrikjedi preparazzjoni dejjem aktar. Jirrikjedi edukazzjoni dejjem aktar. U x'għamel dal-gvern fil-qasam tal-edukazzjoni? Tefana lura irfinalna l-edukazzjoni ta' pajjiżna. Tellifna 10 snin sħaħ ta' edukazzjoni għal uliedna. Tellifna u llum l-edukazzjoni huwa settur fejn ukoll gvern nazzjonalista taftitxu roħra se jirisib fil-qada f'pajjiżna għar milli kienet 10 snin ilu. U flok ma għamel kif kien dmir tiegħu jagħmel, jara li l-iskejjel kollha primarji, sekondarji, l-università ikunu fost l-oħrajn, meta ra l-iskejjel privati ta' pajjiżna huma aħjar mill-iskejjel tal-gvern u l-poplu Malti, poplu li dejjem rid jara lil ludiedu mixjin il-qudiem, lill-uliedhom il-ġenituri Maltin dejjem riduhom aħjar minnhom. Meta rada qiegħed jipprova jkisser l-iskejjel privati ta' pajjiżna. U aħna ngħidulu, il-poplu Malti fehem id-diżastru li inti ġibt fl-edukazzjoni ta' pajjiżna u l-weda tagħna lill-poplu Malti hi mhux li nkissru l-iskejjel privati lil dawk inħalluhom jikbru kemm iridu kemm hemm bżonn imma nsaħħu. Imma nsaħħu lill-iskejjel tal-gvern. L-iskejjel tal-gvern jarġgħu jsiru tajbin kif kienu. Jagħtek id-daħk kieku mhix traġika s-sitwazzjoni. Tismagħhom, tisma' l-Prim Ministru f'wieħed mid-diskors li jagħmel u qallhom, qallhom bħallhom tmintijiem lill-General Workers Union. Qallhom ara fuq l-iskejjel aħna se nimxu u se nagħmlu l-liċeo narġgħu. Se nagħmluh malaj s-Ottubru. Imma kif il-Prim Ministru jaħseb illi l-poplu Malti intom hawn bl-aluf quddiemi, intom mhux kollha tafu li kien hawn la jsihom hawn li bnih il-Gvern Nazzjonalista ma tafux. Ma tafux illi l-liċeo f'pajjiżna kien ilu jeżisti is-snin kbar u kien mintof li neħħieh u issa se jagħmlu malajr. Se jagħmlu malajr sa Ottubru, sa Ottubru li ġej. Imma l-punt li qed nagħmel u nixtieqkom illi tifmuh biex tifmu verament għaliex dan il-gvern ma jistħoqlux li jarġa' jkun hemm. Dan il-gvern jistħoqlu li jitwarrab kemm jista' jkun malajr. Dan il-gvern, dan il-gvern irvinalna 10 snin sħaħ, 10 snin sħaħ l-edukazzjoni ta' wliedna. U għalhekk waħda mir-raġunijiet għaliex l-industrializzazzjoni vera f'pajjiżna mhix dik illi jiena ngħid anki hu ried, mhix dik li huwa ried għaliex fl-edukazzjoni f'pajjiżna għamel ir-rovina illi nafu biha l-koll. Imma mhux biss l-edukazzjoni trid għall-industrializzazzjoni u biex is-settur tas-servizzi dawk li jissejħu is-service industries bħat-turizmu ikomplu jikbru f'pajjiżna. Min ma jafx illi għall-industrija għat-turisti għandna bżonn l-ilma. Min ma jafx illi l-ilma, min ma jafx illi bla ilma ma tgħix, bla ilma ma tgħix. U min ma jafx illi Malta hija roqa, Malta tkun għaddej bl-ajruplan u tara kollha, tara d-dawra tagħha kollha kemm hi. Min ma jafx illi Malta tagħmel ix-xita, imma tagħmel ix-xita ftit ġif ftit xhur u xejn aktar. Min ma jafx illi l-ilma dejjem kien problema f'Malta, anke fi żmien il-kavalleri illi ġiet tagħna stess jgħidulek trid tagħmel il-bir f'kull dar għax kull qatra ilma hija prezzjuża. Min ma jafx illi iktar mal-pajjiż jimxi l quddiem, iktar mal-edukazzjoni tinfirex, iktar mal-standard of living jola, iktar ma jiġu turisti, iktar ma jiġu industri, trid aktar ilma. Kulħadd jafu da, dal-ABC jafhom kulħadd. Allura dal-gvern ma kienx jafu da, dal-gvern ma kienx jafu. Illum, illum qegħdin bla ilma, bla ilma. Kieku da, kieku għandna gvern serju, kieku verament għandna gvern li jirrispetta d-dinjità tiegħu innifsu, kieku l-Prim Ministru missu dar fuq l-orisan u għallu inti neffiċjenti u warrab. Imma imma l-darba niddefendi l-Lorisant u najdlu, najdlu verament mhux l-Lorisant marħażin, imma kien il-Prim Ministru bil-politika tiegħu, bil-politika tal-gvern tiegħu li ma rridx jieħu ħsieb verament il-problema tal-ilma f'pajjiżna. Il-Gvern Nazzjonalista kien konxju ta' dan kollu. U kien gvern responsabbli, kien gvern li ma kellux il-miljuni għad-dispożizzjoni tiegħu li kellu dan il-gvern. Imma ħaseb fil-bot u qal veru biex tixtri distillatur trittom fuq il-flus. Veru biex tixtri distillatur u tħadmu trittom fuq il-flus. Imma jien inxinaj nsaqsikom hawn xi tridu nafqu l-flus u jkollkom l-ilma, jew ma nafqux flus u ma jkollkom x'ilma. Oftaħar! Oftaħar! Oftaħar il-Prim Ministru! Oftaħar il-Prim Ministru! Fwieħed mid-diskorsi tiegħu ta' dal-ġranet! Taħar il-Prim Ministru wieħed mid-diskorsi tiegħu ta' dal-ġranet u qal flus għandna 40 miljun lira se jkollna. U aħna ngħidulu mhux kulħadd jaf, jiena fil-Parlament għedtlek li qed taħbi, jien għedtlek li kont qed tinganna, jien għedtlek li kellek il-miljuni tas-Central Bank. Met għetlu li mis-Central Bank iġifiri mill-flus tal-Maltin. Għetlu mis-Central Bank se jibqalek almenu, almenu 20 miljon lira profitti. Għallu min jaf konna Novembru kienu hemm diġà. Rid jinganna u ma rridx jurihom. U nagħmel parentesi għaw fid-diskors tiegħi u ngħid għalfejn ma jridx jurihom. Għalfejn issa se jgħid 40 miljun. Nispera ma jaħsibx li dal-poplu intom baħnan u jagħmel xi budget u jgħidilkom ara ċejċaw qiegħda kollha issa u tarġgħu tmorru miegħu. Din il-logħba ma jistax jilgħaba. Imma it-traċedja ta' dal-gverni illi għalla folja kulħadd jaf li ilma m'hawnx, ftit ilu, kont għawdex jien għajsielhem għaw minn rani hemm, oġi tfajla u ġu f'not fuqi u qalulna araw x'tagħmlulna għax m'għandix ilma għajsielhem. U mbagħad filgħaxija dik il-ġurnata stess smajna konferenza stampa mhux mill-Ministru għax staħaj muru. Bat l-assistent direttur tal-Public Works u qalulna għandna proġett tal-ilma se nġibu l-ilma minn għawdex għal Malta. L-awċin bilaċ bħalna l-Maltin u se nagħmlu pajp minn għawdex għal Malta. Sejqom il-miljoni, biex dal-ilma ma nafx minn fejġej minn għawdex. Forsi jqabbat il-distillatur li għandhom għawdex u jusa il-distillatur mhux għall-awċin kif għamilni ħaħna, imma biex ikonna xi qatra oħra aħna hawn Malta. U aħna ngħidulu jrek jitjom fuq daw il-flus missu nefaqhom qabel Jekk sehom fuq il-miljun nifdal pajp biex jagħmel il-pajp f'qiegħ il-baħar, missu għamilhom qabel jekk veru jista' jkun ta' xi ġejt u aħna ngħidu mhux veru li jista' jkun ta' xi ġejt u jkun fiex ikun ix-xogħol aħna jkollna nikkonsidraw illi dak ix-xogħol jekk verament mhux utili ma jkomplix biex kulħadd ikun jaf min jidħol għal dan ix-xogħol xi tfisser din l-ispiża u x'tista' tkun il-politika tagħna fil-gvern. Qed insemmi lil Għawdex. U tajjeb li ngħid kelma fuq Għawdex. Għawdex il-Gvern Nazzjonalista dejjem irrikonoxxa il-problemi tiegħu differenti mill-kumplament ta' Malta. Dal-Gvern ma jridx jisma' biegħdi. Kull meta fil-Parlament iqum deputatu jgħidlu Għawdex għandu l-problemi tiegħu, il-Prim Ministru jirrispondi għalli Għawdex bħal Bormla. Jalla kien bħal Bormla, għax kikuha ħafna Għawdex, kikuha ħafna Għawdex taħt dal-Gvern. U għalhekk Għawdex ikun ukoll problema għall-Gvern Nazzjonalista ta' ftit xhur oħra. Ikun problema fis-sens li l-Gvern Nazzjonalista jagħti l-attenzjoni tiegħu kollha lill-problemi ta' Għawdex u jara li Għawdex jiżviluppa bl-istess ritmu tal-pajjiż tagħna. Diffiċli diffiċli insemmilkom il-problemi kollha li se jirret Gvern Nazzjonalista wara dawn l-10 snin ta' ħakma mill-Partit Soċjalista. Diffiċli għax nieħu ħafna ħin u bejnietna għamilna wieħda li ma nżommukomx hawn ħafna din il-folla kbira u nittamaw li għas-seba' s-seba' kwart nispiċċaw. Imma nkompli fil-ħin li għandi u nsemmi problemi oħra. Il-problema pereżempju taż-żejt. Il-Prim Ministru qal fwieħed mid-diskorsi tiegħu ta' dal-ġranet. Allum nix se noqgħod ngħid x'namlu jekk insibu ż-żejt u jiena ngħidlu kif tista' tgħid x'tagħmel meta ssibu ż-żejt, meta ż-żejt m'intix se ssibu int għax baqalek ftit ġimgħa tbiss. Xhur qed qabel il-ġimgħa li ma jmurx jaqblu mal-ġimgħa. Baqalu ftit xhur biss u għaw ukoll ħela 10 snin sħaħ. 10 snin sħaħ u mhux biss ma tellajniex qatra żejt, imma lanqas nistgħu ntellgħu qatra żejt minn Malta l-isfel. Aqas nistgħu u Ir-raġuni wkoll il-politika sbaljata ta' dal-Gvern. Il-politika sbaljata ta' dal-Gvern u hemm bżonn tifhmuha. Hemm bżonn tifhmu sewwa x'ġara. Hemm bżonn tifhmu li għaddew 10 snin u ma sar xejn. Mhux biss ma sar xejn, imma 10 snin ilu meta tela huma fil-gvern, il-pożizzjoni kienet li Malta u Libja konna ħbieb, konna ħbieb anki taħt il-gvern nazzjonalista, konna ħbieb. Illum qed jgħidilna hekk joġobkom. Illum qed jgħidulna illi sirna dewwa. U lili u l-sħabi fil-parlament qalulna tradituri għax morna tripli. U aħna ngħidulu id-dmir tagħna lejn il-poplu na' Malti nafu x'inhu. Id-dmir tagħna lejn il-poplu Malti hu li meta jkollu problemi li l-gvern ma jsolvihomx u aħna nistgħu ngħidu biex nagħtu soluzzjoni jgħid x'jgħid, jgħajjarna kemm jgħajjarna id-dover tagħna nagħmluh. Hela 10 snin u meta morna aħna fi Tripli qult ajna ma' Gaddafi u tkellimna fuq ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ popli aħna qed nilu dak li għedna dejjem aħna rridu li jkollna relazzjonijiet mill-aħjar ma' dan il-pajjiż ġirien tagħna. Irridu li jkollna relazzjonijiet mill-aħjar li jkunu bbażati fuq id-dinjità u fuq l-istima reċiproka. Meta lilna f'Malta saru affarijiet li ma oġbunix ikkritikajnihom b'wiċċna minn quddiem. Meta aħna ngħidu rridu relazzjonijiet tajba ngħiduh għax hekk jitlob l-interess tal-poplu tagħna, għax hekk nemmnu li għandhom ikunu r-relazzjonijiet bejn pajjiżi ġirien. U dikinhar li morna Tripli tkellimna fuq it-teddida li kien hemm għan-nies li jaħdmu f'fabriki Malta għax-xogħol li nesportaw minn Malta għal Tripli, għall-perikolu li kien hemm il-ħaddiema li jitilfu x-xogħol tagħhom. U kenna l-weda li kollox jiġi għan-normal u dik il-weda safejna fuq aħna inżammet. U l-esportazzjoni ta' prodotti Maltin reġgħu bdiet lejn il-Libja. Meta konna hemm, kienet il-ġurnata tas-sib, kenna wkoll weda oħra. U l-weda kienet li tiġi delegazzjoni Malta biex ikun hemm il-bdil tad-dokumenti biex il-kwistjoni taż-żejt tal-linja medjana kun tista' tmur fil-qort internazzjonali. Id-delegazzjoni ġiet Malta mill-Libja, imma s'issa il-gvern tagħna għadu ma qiegħdix dmiru lejkom il-poplu Malti u jgħidilna għaliex s'issa qatt ma sarx il-bdil tad-dokumenti. Xi ħaġa din li tinteressa lilna l-Maltin wisq aktar milli tinteressa lill-poplu u lill-gvern tal-Libja. Il-Libja għandhom żejt kemm iridu u aħna t-talba tagħna lill-Libja dejjem kienet dak li hu tagħna tagħna ċċalżnu ħduh b'hekk turu l-ħbiberija tagħkom magħna. U l-appell tagħna dejjem jibqa' l-istess. Ejjew, ir-relazzjonijiet bejnietna ikunu relazzjonijiet stabbili, ikunu relazzjonijiet sinċeri, ikunu mibnija fuq komprensjoni, fuq ftehim reċiproku. U min-naħa tagħhom ngħidulhom dil-biċċa tal-linja medjana, ejjew naqtawha kemm jista' jkun malajr, għax lilna jinteressana ħafna li nsibu ż-żejt. Jekk il-Prim Ministru tilef l-interess għax wasal biex iwarrab, aħna ma tlifniex l-interess u narġgħu nappellaw. U narġgħu nappellaw biex tinstab soluzzjoni malajr kemm jista' jkun fuq din il-problema. Problemi, mhux insemmih li problemi. Problemi li għandu ma wiċċu dan il-poplu żgħir tagħna. Problemi kemm trid li qed jistennew il-bidla biex inkunu nistgħu nirranġawhom. Imma d-deni hemm bżonn tkunu tafu u hemm bżonn tirrealizzaw kull wieħed u waħda minnkom. Illi d-deni li sar huwa kbir, mhux żball li tħassru bil-gomma kif kien qalu, mhux żball illi tista' tħassru malajr. Żbalji, politika ħażina f'kull qasam. Imma forsi l-ikbar fost il-problemi, l-aktar deni li sar lil dan il-pajjiż tagħna kien billi daw rridu jbidlu il-valuri morali tal-poplu tagħna. Dawn nagħmlu attakk frontali biex dal-pajjiż tagħna ma jibqax japprezza aktar dawk il-virtujiet, dawk il-kwalitajiet, dawk il-kwalitajiet morali illi dejjem iddistingwewna u li kienu s-sinsla tal-poplu tagħna li għamlunna l-istorja kbira ta' pajjiżna, ta' pajjiż żgħir li jista' jiftaħar bi-storja ta' 2000 sena, ta' 1000 ta' snin. Dawk il-kwalitajiet illi daw bil-ħidma tagħhom ippruvaw u għadhom jippruvaw kontinwament inaqsu u jċeknu. U llum flok il-vora il-valuri li aħna imdorrijin bihom donnu illi l-kredu tagħna tbiddel, għandna kredu ġdejt, il-kredu tal-korruzzjoni. Il-korruzzjoni illi qatt ma kienet teżisti f'pajjiżna daqskemm teżisti llum. Il-korruzzjoni illi tant ħampqu fuqha qabel l-elezzjoni tal-1971. Kienu jaraw il-korruzzjoni kollhom kien marru jfittxuha u ma sabuhiex u ma sabuhiex. Imma llum m'hemmx għalfejn toqgħod tfittxa wisq il-korruzzjoni għax tħabbat wiċċek magħha kollhom kien. Tħabbat wiċċek magħha fil-forma tat-tixħim illi biex tvara jgħidu trid ixxaħħam. Kemm smajna xnijat, kemm smajna allegazzjonijiet, kemm għaw fuq ix isiru nkjesti jekk verament iridu illi jkollna amministrazzjoni nadifa. Jiena stess għamilt fil-Parlament sentejn ilu mozzjoni biex il-Parlament jinvestiga u x'veru allegazzjonijiet li kienu qegħdin isiru dikinhar fuq korruzzjoni fid-dipartiment tal-kummerċ, fid-dipartiment partikolarment tal-bulk buying li huwa parti mid-dipartiment tal-kummerċ. Dik il-mozzjoni għadha hemm, kull xahar immur niffirma biex xi darba l-gvern isib il-ħin ħa naraw x'veru kien hemm il-korruzzjoni kif ġi allegat li jista' jkun hemm fir-rapport li kien għamel lill-gvern stess l-awditur ta' dak iż-żmien. Permessi tal-bini, għaliex kienet saret liġi mill-gvern nazzjonalista biex il-possibilità tal-korruzzjoni fil-permessi tinqata' darba l dejjem u dal-gvern ħalliha fuq l-iċkaffa u f'għaxar snin sħaħ għadu ma daħħalix fis-seħħ. Tiftakru illi 10 snin ilu u għaw zazaħaw li 10 snin ilu kienu tfal. Imma tajjeb illi jiftakru, tajjeb li jkunu jafu. Il-gvern nazzjonalista kien għadda liġi bil-parlament biex dil-biċċa tal-permessi u tal-schemes jimxu l-għawlem biex dil-biċċa li kollok illum green area u għada tisbaħ li tista tagħtiha għall-bini di tispiċċa darba l-dejjem. Kien għamel liġi biex kulħadd ikun jaf l-schemes x'inhuma, il-pjanijiet għall-bini x'inhuma, min ikollu biċċa għal ma tbiss ma' scheme kellu dritt illi jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu biex jekk jista' jkun dik il-pjanta li tkun tiġi rranġata u dal-gvern li tela blajta kontra l-korruzzjoni dik il-liġi sal-lum ma daħħalix fis-seħ u jil-memx għalfejn għajt jil imma nsaqsu likom, nsaqsu likom għaw smajtu li xaħat sar senjur bil-permessi tal-bini smajtu u jekk intom folla kbira smajtu b'daw l-affarijiet jiena ċert li l-gvern sema u koll u jekk irrit illi daw l-affarijiet ma jibqawx jinadu kull mandu jagħmel huwa li jressaq fil-parlament mozzjoni oħra li saret minna li ppreżenta l-Perit Spiteri u talab li ssir inkjesta fuq il-permessi tal-bini. Imma il-forma ta' korruzzjoni mhijiex din. Hija kredu narġa' ngħid, kredu ġdid għall-pajjiżna, il-kredu tal-korruzzjoni. Marru daqsu saqsu daqsxejn lil dawk illi huma fil-forzi armati tagħna u għajdulhom intom kien hemm foskom li ħakkom promotion u ma ħadtuhiex u tafu għaliex ma ħadtuhiex kulħadd jaf. Għaliex ma ħadwiex, qed narem minn qed ixejjer bil-bandiera f'idu u jafx qed ngħid, jafx qed ngħid, għaliex ħafna ġew imwarba, ħafna ġew imwarba, għax kien hemm xi ħadd bil-lapis jimmarka minnu magħhom u minn mhux, u minn mhux ma kellux ċans illi jieħu l-promotion illi kienet tisħaqlu. Korruzzjoni li tieħu l-forom kollha possibbli u immaġinabbli. Kulħadd illum daħlet kważi fil-smoħħ il-poplu tagħna illi jekk ma tkunx ħabib ta' xi ħadd, jekk ma tmurx għand kumitat x'imkien dak li hu tiegħek m'għandekx ċans li tieħdu għaliex hemm ħadd ieħor illi jara lil min jingħataw l-affarijiet. Bil-min jingħataw mhux skont il-ħaq u s-sewwa imma skont il-kulur politiku. U aħna ngħidulhom illi mal-poplu Malti xeba u d-dejja dawn l-affarijiet. U għalhekk irrid il-bidla. Imma din tal-valuri veri tagħna hija problema ta' importanza kbira. Aħna mdorrijin għal sekli sħaħ, għal 2000 sena mdorrijin aħna il-kejl li bih naraw l-affarijiet, il-kejl li bih naraw xinu sewwa u xinu ħażin, il-kejl li bih naraw x'għandu jsir u x'mandux isir. Kien il-kejl nisrani illi kien hawn training colleges għat-teachers tagħna illi kienu mmexxijin minn soċjetajiet reliġjużi u dal-gvern biex jagħmilhom aħjar neħħihom minn taħt dawk is-soċjetajiet reliġjużi. Mhux ta' b'xejn u mhux b'kombinazzjoni illi darba qalu mhux sewwa illi waqt il-ħin tal-iskola it-tfal imorru l-qrar u t-tfal ikollhom funzjonijiet reliġjużi. Mhux ta' b'xejn u mhux kombinazzjoni qed jgħidu issa dadberik għalfej tagħmel l-eżerċizzi spiritwali li t-tfal fl-iskola tagħna u l-poplu Malti għandu jwieġeb. U l-poplu Malti għandu jwieġeb, il-poplu Malti għandu jgħid illi l-valuri tiegħu ma jridx jibdilhom u għal xejn imur fil-meetings u jirreferi għall-Arċisqof bħala Giuseppe Merċieqa. L-Arċisqof ta' minnu nisrani. U kull gvern f'dal-pajjiż. U kull gvern f'dal pajjiż għandu d-dmir skont il-kostituzzjoni ta' pajjiżna lill-Arċisqof tal-Knisja Kattolika jagħtih dak kollu illi għandu bżonn jistmaħ kif jixraqlu għax il-Kostituzzjoni tagħna għadha tgħid illi r-reliġjon Kattolika hija reliġjon ta' dan il-poplu Malti. Imma in-nuqqas ta' daw il-valuri vera jirrifletti ruħu ħafna kif ħafna nies qegħdin jaġixxu f'pajjiżna. F'Malta, skont il-Kostituzzjoni tagħna, għandna diversi istituzzjonijiet illi qegħdin hemm biex jaraw suppost li s-sistema tal-libertà, s-sistema tad-demokrazija tiġi mħadma sewwa. Hemm pereżempju l-awtorità tax-xandir li qiegħda hemm, li qiegħda hemm biex tara li fix-xandir ikun hemm il-bilanċ. U jiena minn hawn ngħid liċ-chairman tal-awtorità, ngħid lill-executive, il-chief executive tal-awtorità illi għandhom dmir lejkom lejn din il-massa ta' poplu, għandhom dmir lejkom u jinfurmaw f'isimkom lill-komplament tal-poplu x'inhu jsir hawn il-lejla. Il-chief executive tal-awtorità tax-xandir għandu dmir illi jara min xandir Malta nar il-ġimgħa li għaddiet u nar is-sibt abbuża biex ma ħallix lill-poplu Malti jkun jaf b'dak li qed jien fir-reli tal-Alhambra u bl-attendenza kbira li kien hemm dikinhar. Hemm istituzzjonijiet oħra, hemm kummissjoni dwar is-servizz pubbliku, hemm kummissjoni elettorali. Dawn ukoll għandhom id-dmir illi applikaw il-prinċipji tajbejn. Dawn ukoll għandhom id-dmir illi jimxu kif suppost kif tajdilhom il-Kostituzzjoni. Kif għandhom id-dmir li għamlu biex dal-pajjiż tagħna jibqa' demokratiku, jibqa' ħieles, ma jħallu lil ħadd jittradixxi dawn il-prinċipji. Taraw illi dak li għandna nagħmlu minn hawn ftit xhur oħra huwa kbir, huwa kbir ħafna, huma problemi kbar. Imma ma tmorrux taħsbu li għax problemi kbar aħna se naqtaw qalbna. Aħna ma naqtawx qalbna għaliex nafu x'irridu, nafu x'kienu d-difetti ta' dal-gvern. Aħna ma nemnux fis-sistema anki jekk ikollha l-apparenza tad-demokrazija illi tagħti gvern li ma jkun xejn aħjar minn gvern ta' xi dittatur. Aħna ma rridux illi l-kap tal-gvern ikun xi ħadd illi jaħseb li hu kbir ħafna, illi ma hu ħadd bravu daqsu, illi m'għandux bżonn jiddjaloga ma' ħadd. Jitkellem hekk huwa kontra d-dialogu minn ma jemminx fid-demokrazija. Aħna nemnu fid-demokrazija. Aħna ħadd minna mhux se jiġi quddiemkom u jgħidulkom afdaw fija għax jien ma niżbaljax. Jien ngħidilkom jien ma niżbaljax jekk intom tajnuni. Jien ma niżbaljax jekk kull wieħed minnkom jgħinni dak li hemm bżonn isir. U din mhix xi ħaġa li qegħdin ngħidu għallum. Jekk qrajtu b'attenzjoni il-programm elettorali tagħna tal-aħħar elezzjoni għandkom tiftakru illi l-ewwel paragrafu tal-programm elettorali kien jaqra hekk. Aħna nemnu f'demokrazija ħajja li tagħti lil kull Malti u Maltija sehem fit-tmexxija ta' pajjiżna. Mhux biss vot għall-elezzjoni ta' deputati kull ħames snin, iżda rispett għal kull vuċi denja u opinjoni xierqa. Il-Maltin għandhom ikunu imseħbin f'soċjetà li tħares il-qudiem, mhux taħt gvern li jikkmanda, iżda faqda li tafda xi poteri lill-istat biex jiddefendi l-libertà, jassigura l-paċi, ikattar il-ġid u jqasmu f'ġustizzja. Dan huwa l-programm tagħna, dan huwa t-twemmin tagħna. U għalhekk issa ftit xhur qabel l-elezzjoni bdejna kampanja, kampanja ta' dialogu, kampanja ta' diskors, kampanja mhux nimmorru aħna u ngħidulkom se nagħmlu hekk u se nagħmlu hekk u se nagħmlu hekk. Kampanja li niltaqgħu magħhom, nisimgħukom flimkien naraw x'inhu l-problemi u flimkien insibu s-soluzzjonijiet. Għaliex b'hekk biss dal-pajjiż jista' jimxi l qudiem. U kien propju imħabba dan nuqqas ta' dialogu, kien propju imħabba dan atteġġjament ta' min jidhirlu li jafu iktar minn kulħadd, li jafu iktar mill-esperti, li jafu iktar mill-poplu illi dal-pajjiż fl-10 snin li għaddew ma mexiex bil-progress illi l-koll xtaqna. Kien għalhekk illi llum għandna tant problemi qudiemna. Imma aħna mimlijin bil-kuraġġ, mimlijin bil-kuraġġ għaliex dejjem iktar nindunaw illi intom qegħdin tifhmuna, illi intom qegħdin taraw illi aħna lesti biex natukom is-servizz tagħna jippruvaw jgħidulna min jaqra l-gazzetti tagħhom kif nagħmel jien, jgħidulna illi aħna tċana għall-poter, aħna għandna għaġġ tal-poter. Jien naħelfilkom hawn nixtieq inwarrab il-lejl hekk jista' jkun imbasta dal-pajjiż jimxi l qudiem. Jien u sħabi qegħdin hawn biex inservukom. Sħabi u jien qegħdin hawn biex inservukom. Biex inservukom kif għandkom bżonn, kif tixtiequ, kif hemm bżonn biex il-pajjiż jimxi l qudiem. U l-għajta tagħna tkun ejjew nitkellmu, ejjew niddialogaw, ejjew nimxu fuq il-prinċipju fondamentali tat-twemmin tagħna li huwa s-solidarjetà. Ngħinu lil xulxin, ngħixu għal xulxin, nirrispettaw il xulxin lil kull wieħed minna, anke lil dawk illi ma jaqblux magħna. Huwa għaliex aħna inħadnu dawn il-prinċipji li aħna mimlijin bil-kuraġġ. Huma prinċipji illi nafu li huma tajbin żgur. Huma prinċipji illi jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom mit-tradizzjonijiet insara ta' pajjiżna. Dal-pajjiż illi jiena ċert ma jridx jiċħad it-tradizzjonijiet tiegħu, anzi jrid jara x'kienu it-tradizzjonijiet veri tiegħu, xamlu poplu kbir bi-storja kbira fiċ-ċoħon tiegħu, jara x'kienu dak il-valuri u jsaħħahom. Dawk huma il-prinċipji illi aħna nwedukom illi rridu nħadnu u nagħmlu ħolitna biex inwettqu f'dal-pajjiż. Aħna ċerti li intom sejrin tkomplu tisimgħuna u jekk tibqgħu tiġu hekk numerużi ikollna nfittxu mhux toroq bħal daw imma niltaqgħu fuq il-podcast tal-Furjana. taqtawx qalbkom. Taqtawx qalbkom. Jekk ikonna il-poplu warajna, kif aħna żgur li għandna, xej mhu se jneħħilna ir-rebħa żgura tagħna. Jiena nistqar quddiemkom hawn. Xbajt nisma partitarji tagħna jgħidulna tħalluhomx jisirqu l-elezzjoni. L-elezzjoni ma jisraqilna ħadd imbasta jkollna l-voti tagħkom. Biex nirbħu l-voti, biex nirbħu l-elezzjoni, voti rridu, voti taqom li dejjem imxejtu warajna, imma ta' eluf oħra illi qabel ma kinux jafdawna kullum jafu illi aħna verament nirrappreżentaw l-interessi tagħhom u ġejjin lejna. Aħna ngħidulhom daw kolla li qabel kienu jibżaw jisimawna, ma kellomx fiduċja fina, najdulhom tibżawx, aħna nilqawkom bidejna miftuħa. U anke l-dawk illi ċert ma jiġux magħna, anke l-dawk illi mħabba raġunijiet tagħhom, għax forsi ġenwinament għadhom jidrilhom lill-partit l-ieħor aħjar, aħna lilhom ukoll inserħulhom rashom. U ngħidulhom afdawna intom ukoll, m'għandkomx għalfejn tinkwetaw bi gvern nazzjonalista. Gvern nazzjonalista jagħmel il-ġustizzja magħkom ukoll, magħkom ukoll. U aħna ċerti illi dak li qegħdin ngħidu minkejja d-diffikultajiet biex jasal f'idnejn kulħadd bil-mod il-mod qiegħed jasal f'idnejn kulħadd kif tixhed din il-folla kbira li ġejtu hawn tisimgħuna fl-okkażjoni tal-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem. Min qalbi nirringrazzjakom talli ġejtu u minkejja il-proponimenti li għamilna arġajna żammejnilkom tliet sigħat bil-wieqfa quddiemna. Imma ċert illi jidher minn wiċċkom, jidher mid-bissima fuq fomkom li ma ddejjaqtux. Nibqgħu naħdmu. Nibqgħu naħdmu. Nibqgħu naħdmu. Nibqgħu naħdmu ħilitna kollha. Nibqgħu niddedikaw ruħna kemm hemm bżonn sal-aħħar sal-mument tar-rebħa li ġejja għalina minn hawn u ftit xhur oħra. Grazzi ħafna. Thank you. Dak kien id-diskors li Eddie Fenech Adami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel waqt mass meeting fil-Ħamrun fit-3 ta' Mejju 1981. Prezentazzjoni ċentru audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista.